Адшумелі свой час неспакойныя восеньскія вятры. Нізкія, разарваныя ветрам мітуслівыя хмары выплакалі халодныя слёзы. Кароткія змрочныя дні наводзілі панылосці смутак, прыгняталі добры настрой адчування. Быў той час, калі людзі прасілі: прыходзіла б ужо зіма, няхай бы падсушыла марозікам зямлю, каб яна не тапілася ў гразі і ў балоце. І вось у адзін дзень бязладныя, неспакойныя хмары, нібы спалоханыя птушкі, падняліся вышэй, зрабіліся болей тугімі. Падзьмула з поўначы здаровым халадком, зямля сушэла, пакрывалася цвёрдаю скарынкаю. А пад поўнач пасыпаў сняжок, заложны, спорны, густы і сухі. Снег ішоў усю ноч і ўвесь заўтрашні дзень. Пад вечар снег суняўся. На захадзе бліснула журботная ласкавая ўсмешка сонца і патухла. У небе засвяціліся першыя зоркі, прыціснуў мароз. Назаўтра, як толькі разднела і праз густыя шаты высокіх ялін, убраных снегам, пачалі ледзь-ледзь прабівацца халодныя праменні сонца, Лабановіч выйшаў з хаты. Прухкае марознае паветра абняло сваім дыханнем яго. Зусім іншы малюнак вынікаў перад вачамі павесялеўшага Лабановіча. Кругом было так чыста, такая бель, што сляпіла і адбірала вочы. Лес пасвятлеў, пабелеў і пазбыўся свае хмурай панурасці пад белаю чысцюткаю посцілкаю. Кашлатыя лапы ялін гнуліся пад халодным пластом снегу, а маленькія елачкі на ўскрайку лесу і пні панадзявалі пышныя белыя скругленыя шапкі-башлыкі і хаваліся пад імі. І нельга было ўтрымацца, каб не памераць сваімі нагамі глыбіню снегавога покрыва, як не адзін раз рабіў Лабановіч яшчэ ў дзяцінстве. Снег даходзіў амаль да калена. «Можна будзе і на лыжах пахадзіць», – падумаў Лабановіч. «У брата Владзіміра якраз і лыжы былі». Праходзіў час, усталявалася зіма з маразамі і завеямі. У жыцці нашых сяброў нічога асаблівага не здаралася, і пакуль што ніхто іх не патрывожыў і не патурбаваў. Заняткі з хлопцамі праходзілі сваёй чаргою, Лабановіч заручыўся згодаю настаўніка Стаўбуноўскай школы прыняць вучнаў да экзаменаў як сваіх. Вялікую радасць перажыў Лабановіч, калі яму прыслалі першы нумар першай беларускай газеты. Ён чытаў і перачытваў кожны артыкул, кожны верш і карэспандэнцыю. Усё гэта было так нова, так нязвыкла. Найбольш сардэчны водгук на з'яўленне беларускай газеты пачуў ён ад сялян свайго сяла Мікуцічы, куды знарок хадзіў пачытаць людзям напісанае іх простым родным мужыцкім словам. І сам Лабановіч стаў гарачым і адданым прыхільнікам і прапагандыстам свайго роднага слова, на якім друкавалася газета. Але кожны нумар газеты падпадаў пад рэпрэсіі царскіх чыноўнікаў і цэнзуры. Газету затрымлівалі, штрафавалі, канфіскавалі і нарэшце зусім забаранілі, а рэдактара засудзілі на год заключэння ў крэпасць. Замест забароненай пачала выходзіць газета болей памяркоўная, з ліберальна-буржуазным ухілам. Аднак і гэту рахманую газету царскія чыноўнікі заціскалі рознымі прыдзіркамі, прыгняталі штрафамі і белымі плямамі. Некалькі пісем напісаў Лабановіч Лідацы. Разы два ці тры яна адказвала на пісьмы і в адным з іх прыслала нават сваю картачку. Лабановіч з замілаваннем часта разглядаў фатаграфію. А потым Ліда перастала адказваць на пісьмы, і далейшы лёс яе для яго стаў невядомым. Адна толькі фатаграфія засталася на памяць аб мінулых днях побыту у Верханскай школе, аб вандроўках на хутар Антаніны Міхайлаўны. Лабановіч моўчкі перажываў і гэтую сваю страту. Жыццё і падзеі, і людзі ў ім праходзяць, нібы тыя рачныя хвалі, думаў ён у самоце. Аднойчы, калі ў смалярню прыйшоў Янка Тукала, сябры дамовіліся схадзіць у панямонь да сваіх знаёмых настаўнікаў. Ім даўно хацелася паказацца сярод былых калег, пабачыць, як паставяцца яны да бяздомных бадзяг і выгнаннікаў. Пайшлі пад вечар у суботу з тым, каб заначаваць у панямоні. Ім мала абыходзіў клопат, у каго заначаваць. З гэтай прычыны Янка нават прадэкламаваў вядомы школьных чытанак таго часу верш. Бог і птічку в поле корміт, і крапіт расой цветок. Другія ж два радкі верша «Бесприютнага сіротку не аставіт так же Бог». Ён перайначыў на свой лад «Беспритульнага агарка не пакіне базылёк», намякаючы гэтым на базыля Трайчанскага, які меў уласную камяніцу. Правілам паводзін сяброў было не вешаць нос на квінту. Ось чаму яны заўсёды, асабліва на людзях, былі вясёлыя, жартаўлівыя, прыдатныя да розных штук і забавак. У іх былі песні, выдуманыя імі самімі. Яны прыдумалі нават адзін балетны нумар і назвалі яго «Танец зялёнага асла». Сябры станавіліся спінамі адзін да аднаго і адначасова падгіналі правую або левую нагу. Янка браўся рукою за патагнутую нагу Лабановіча, а Лабановіч за Янкаву, а на другой назе яны скакалі, як вар'яты, прысвістваючы або падпяваючы у такт скокам. Потым яны мяняліся месцамі і, адпаведна з гэтым, мянялі і ногі па камандзе «З другой!». І песні, і жарты, і танец зялёнага асла мелі на мэце высмеяць местачковы мяшчанскі быт з усімі яго цырымоніямі. Публіка, перад якой час ад часу выступалі саматужныя артысты, успрымала іх выступленні па-рознаму. Адны крывіліся, другія гучна адаралі іх воплескамі, а наогул жа іх лічылі самымі вясёлымі і пажаданымі людзьмі, якія нікому нічога благога, апроч саміх сябе, не зрабілі. Ужо адвячоркам сябры прыйшлі ў панямонь, мінулі будынак валаснога праўлення, фельчарскі пункт, дзе фельчарам быў той жа самы найдус, і накіраваліся у двухкласную школу да Тараса Івановича Шырокага. Ён таксама трывала сядзеў на сваёй пасадзе. «Добры вечар вам, ці рады вы нам?» Дружна в адзін голас прывіталі сябры гаспадара, пераступіўшы парог кватэры. Гаспадар стаяў перад імі. На яго твары адбілася здзіўленне і тое няўлоўнае пачуццё, якое можна было назваць непакоем, страхам і нечаканасцю бачыць перад сабою такіх гасцей. Але гэта быў адзін толькі момант. Тарас Іванавіч авалодаў сабою, прыйшоў стан звыклага, прыўзнята бурнага настрою. «Ой, браточкі мае! А пакутнікі вы нашы! Заходзьце, заходзьце, распранайцеся! Даўно ж я не бачыў вас, а як хацелася пабачыцца, пагутарыць!» Шумна выказваў ён сваю радасць, моцна паціскаючы рукі гасцям. Як рады я, што бачу вас, галубчыкі, качанчыкі мае! Сыпаў, як з мяшка Тарас Іванавіч. Знімаючы паліто, Лабановіч спытаў шырокага: «Але не баіцеся вы, Тарас Іванавіч, што прымаеце нас ад шчапенцаў, крамольнікаў, ды яшчэ з такім энтузіязмам?» У вачах Тараса Івановича бліснула на момант пужлівасць, неўпэўненасць, ды ён зараз жа перамог іх. «Хто забароніць мне прымаць у сваёй хаце лепшых з лепшых настаўнікаў? Злачынцы вы ці што? Казнакрады ці канакрады? Ды такі ж адшчапенец і крамольнік я сам, і сотні тысяч гэтакіх крамольнікаў». Каб не даць астыць пачуццю дружбацкасці і салідарнасці, ён крыкнуў: «Вольга, жонка, стань перада мной, як ліст перад травой, ідзі сустракаць маіх прыяцеляў!» Не паспела паказацца ў пакоі Вольга Сцяпановна, як Тарас Іванавіч закамандаваў: «Смаж яечню! Дай жа прывітацца з людзьмі!» — прамовіла Вольга Сцяпановна. На яе твары свяцілася сапраўдная радасць і прыязнь. Яна памятала, як Лабановіч забаўляў яе малога сына Лёню і расказваў яму такія цікавыя казкі, што хлопчык часта ўспамінаў і пытаў пра дзядзю Андрэя. «Ну, як жа вы жывяце?» – пытала яна гасцей. У яе голасе чулася шчырае спачуванне і засмучэнне. «Ды жывём так, што, дай Божа, то скокам, то бокам, то часам з квасам, парою з вадою», — адказаў Лабановіч. Янка дадаў: «Мы людзі бестурботныя, на ўсё добраахвотныя, хлопцы вясёлыя, хоць пяткі нашы голыя. Ні аб чым не тужым і цару не служым». Тарас Іванавіч замахаў рукамі: «Так гаварыць небяспечна», — але гучна засмяяўся. «Раешнік! Ха-ха-хай! Сапраўды раешнік!» – пахваліў ён Янку, а той прызнаўся: «Мы з Андрэем падзялілі ролі. Ён пачынае, а я падбрэхваю яму. І у нас выходзіць даволі складна». «Што вы вясёлыя і ні аб чым не тужыце, гэта вельмі добра. Але ўсяго гаварыць у голас не варта», — добрадушна заўважыла Вольга Сцяпановна. «Ідзі, ідзі, жонка, каля скаварады ды каля буфета пахадзі», — паўтарыў свой загад Тарас Іванавіч. Вольга Сцяпановна выйшла, гаспадар і госці перайшлі ў кабінет. «Ах, галубчыкі мае!» — не збіваўся з тону шырокі. «Дык вось яно як!» Нягледзячы на бурнае выказванне радасці, Тарас Іванавіч, заўважалася, быў нібы звязаны, і сапраўднай буры, уласцівай яго характару, не атрымлівалася. «А скажыце, Тарас Іванавіч, што пра нас ваша асяроддзе гаворыць, як расцэньвае самы факт нашага няўдалага сходу?» — спытаў Лабановіч. «Якое тут асяроддзе?» — абурыўся Тарас Іванавіч. «Разумныя людзі спачуваюць вам, дурні пра хвосты ганяць, а болей хітрыя і подлыя маўчаць. Да ведаеце вы», — раптам ён перайшоў на новую пазіцыю, — «толькі, хлопцы, маўчок», — прыцішыў ён голас, — «на вас данёс наш гад, валасны старшыня Язэп Брыль. Сам асабіста хадзіў да станавога прыстава з даносам». «А як ён даведаўся?» «Ай, шмат хто з маладых настаўнікаў, удзельнікаў сходу, не лічыў патрэбным трымаць язык за зубамі. Толькі, браткі, ні шэп, нікому ні гугу, што гэта я вам сказаў». Сябры пераглянуліся. «Тарас Іванавіч, мы магіла!» — запэўніў шырокага Лабановіч, а Янка пацвердзіў. У кабінет прасунула галаву Вольга Сцяпановна. «Прашу да стала», — прамовіла яна. «Пойдзем». Тарас Іванавіч узяў пад руку гасцей і павёў у сталовую. Стол быў акуратна накрыты. На ім стаялі прыборы, чаркі, бутэлька наліўкі, вендліна і ёмкая скаварада яечні з дзябёлымі сакаўнымі скваркамі. «Да не оскудевает рука дающего», — сказал Янка. Выпили по чарцы, по другой повеселели. Завелася гутарка об панемоне, об панемонских людях, об зменах. Выявилось, что Тамара Алексеевна вышла замуж за Найдуса. И таким чином на горизонте неба Италии погасла одна зорка. Затое ж з'явіліся тры новыя. Сюды прыехаў ветэрынарны фельчар Адам Ігнатавіч, а з ім дзве дарослыя дачкі. За старэйшаю учашчае Базыль Трайчанскі. Ёсць і трэцяя Аксана, нішто дзяўчына, хоць і ураднікава дачка. Выявілася таксама, што сягоння ў Адама Ігнатавіча дзень нараджэння, і што Тарас Іванавіч з Вольгай Сцяпанаўнай запрошаны на вячэру. Тарас Іванавіч у прадчуванні банчка пасля наліўкі прыйшоў у экстаз. «Пойдзем да Адама Ігнатавіча», – загарэўся ён, зварачаючыся да гасцей. «Там будуць не толькі рады вам, о-о-о, вас на руках насіць будуць». У доказ гэтых слоў на парозе паявіўся Ёсель з пісьмом. Адам Ігнатавіч запрашаў яшчэ раз Тараса Івановича з жонкаю і гасцямі.